Nerozumieš, vidíš? Moravsky hovorím a nerozumieš. Ne? Že mŕtvi nechodia späť z cintorína domov. On mówi, ten przyjaciel, miałem takiego przyjaciela z Morawy do mnie i mówi do mnie, że umarli z cmentarza, nie wracają, nie powracają do domu już. A kiedy si ty zobral kombinaczki, tak si ich niechaj doma, to je już, już tam. Kiedy ty wziąłeś te kleszcze ze sobą, to zostaw sobie już w domu, już nie odnosi z powrotem. Nie mal som tom pokoju, ale potrzebował som ich doma. Nie miałem pokoju w tym, ale po prostu potrzebowałem tych kleszczy w domu. Ale nieskorszcie som potrzebował aj piłku. A później i piłkę potrzebowałem. A tu som si zobral domov. I tę piłkę też sobie wziąłem do domu. A wiecie, robil som 7 rokov jako majster. I 7 lat pracowałem jako mistrz. A każdy rok miał 365 dni, aspoň. I każdy rok miał 300, co najmniej 365 dni. A vždy sa niečo trafilo, že chýbalo doma. I zawsze była taka sytuacja, że coś akurat brakowało w domu. A keď som išiel z jednej miestnosti do druhej, aj tam som videl niečo, aj to by už bolo treba vrátiť. Poszedłem w domu, przyszedłem z jednego pomieszczenia do drugiego i widziałem, no to by należałoby już zanieść z powrotem i to i tamto. Ale cítil som, že som poviazaný s tým. Ale czułem, że jestem związany z tym. Stratil som pokoj. Ja utraciłem pokój. Jednoducho videli na mnie aj veriaci bratia a sestry, že niečo sa so mnou deje. Po prostu i o tom nikto nevedel, ale ja. Bracia i siostry moi wierzący wiedzieli, że coś się dzieje, ale nikt tak naprawdę nie wiedział, o co chodzi, tylko ja wiedziałem. A Duch Święty zaczął wanąć. I Duch Święty zaczął wionąć. A wiecie, to wanucie Ducha Świętego jest w tym, że nas obwini z grzechów. I wiecie, praca, to ten powiew Ducha Świętego, to jest, leży w tym, że on nas obwiniuje z grzechów. To nie to słowo, tak? Osądza z grzechu. Ukaże nam, on nam pokazuje, wskazuje, gdzie myśmy popełnili błąd. A ja som bol tlačený. I ja byłem pod presją, byłem ciskany. Tužil som potom, aby som sa vydal Bohu znovu. I pragnąłem, żeby na nowo oddać się Bogu. Ale to było wiele rzeczy, to była już skoro cała dzielnia zariadzona. Ale wiele rzeczy już miałem stamtąd, cały warsztat już pożyczyłem sobie. A tak som potrzebował urobić rozhodnutie. I tak potrzebowałem podjąć decyzję. A w jednej chwili som povedal, ano, Panie Ježišu, ja to všetko vrátim. I w jednej chwili powiedziałem, tak, Panie Jezu, wszystko to ja zaniosę z powrotem. Zobral som jednu wielką brašnię. I wziąłem jedną taką wielką torbę. A tu som ukradł. I tą też po prostu nie była moja, była skradziona. A všetko som tam poukladal. Wszystko do tej torby ja poukładałem. A rozhodol som sa skoncovať. I zdecydowałem, że po prostu nie będę kontynuował taki rodzaj chrześcijaństwa. A tak som sa modlil, Panie Boże, teraz keď pôjdem cez bránu fabryki, a teraz nechytil. I teraz modliłem się, Panie, teraz kiedy będę powracał znowu przez bramę tej fabryki, żeby teraz mnie nie złapali. No bo kiedy są to po jednym nosił, wtedy ma nie złapali. Bo kiedy to po jednym zanosiłem, to mnie nie złapali. Ale wiecie, z taką wielką brasą, jeszcze nieco pod pachą. Z taką wielką torbą i jeszcze pod pachą coś idę. A tak som prosił Pana, aby mi w tom pomohol. Prosiłem Pana, żeby pomógł mi w tym. A hneď jak som prechádzal cez vrátnicu. I zaraz jak przychodziłem przez bramę. Jeden kolega, co mi był najprotivniejszy, który sa mi najviac protivil. I jeden mój współpracownik, który najbardziej po prostu sprzeciwiał mi się. Ten mi išiel práve oproti. No, hovorím, właśnie on szedł naprzeciwko mnie. Ja mówię, no co to będzie? Ja som inne prosil od ciebie, a ty si inne dal. Panie, ja inne prosiłem o ciebie i ty dałeś inną sytuację. A hneď hovorí, čo to niesieš, Aleksander? I mówi do mnie, co ty to niesieš, Aleksandrze? A tak som sa rozhodol, že poviem pravdu. I zdecidovalem, že poviem mu pravde. Hovorím mu, vieš, priateľu, ja som to bral po jednom domov. Mówię mu, vieš, priateľu, ja brałem to po jednym do domu. A stratil som pokoj vo svojom srdci. I nemiałem już dalej spokoju v svojom sercu. A tak som sa rozhodol, že to všetko vrátim. I zdecidovalem, že všetko zaniosę s povrotem. A on začal kričať a hovorí, ľudia,

O duszo, poczuj głos Hospodina. Słysz głos Pana. Dnes, kiedy jest czas miłości. Dzisiaj, kiedy jest czas łaski. Dnes, kiedy jego głos mówi do twojemu sercu. Dzisiaj, kiedy jego głos mówi do twojego serca. Nie zatwardzaj swoich serc. Poczuj, że to jego łaska dla ciebie. Słysz, że to jest jego miłość do ciebie. Już jest przygotowana klatka pre twoje. Już jest przygotowana klatka na twoje życie. Wlietola, żebyś tylko tam wszedł do środka. A te dwerka są. I te drzwi zamkną się. A nie będzie śpiewu. I już nie będzie więcej śpiewu. Nie będzie radości. Już nie będzie więcej radości. Dnes, kiedy si dzisiaj, kiedybyś usłyszał jego głos, nie zatwardzaj swojego serca. Premień sa vo swojej myśli. Zmień swój zmysł. Jest to zwłaszne. Ciekawe jest, że to, z czego nie czynimy głębokie pokanie. Że właśnie ta rzecz, z której nie pokutujemy tak głęboko. A grzechy, które nie olutujemy głęboko z serca. I grzechy, które z powodu których nie jest nam przykro głęboko w swoim sercu. Nasze buduce generacje, nasze dzieci będą kopiować. Nasze te przyszłe następne generacje i nasze dzieci będą to kopiować. Będą to nasledować. Jeden otecko išiel z krčmy domov. Jeden pewien ojciec wracał z powrotem z karczmy. Prišiel domov štedrého večera. Przyszedł w dniu Wigilii do domu. A manželka hovorí, ešte ani na štedrý večer nemôžeš byť na pokoji. Teraz jego žena mówi do niego, nawet v czasie tych świąt nie możesz być trzeźwy. Prečo? Prečo toto robiť? Dlaczego właśnie to robisz? Prečo ešte aj tento svätý deň? Dlaczego właśnie jeszcze ten święty dzień, to święto nie możesz? Prečo nam nie możesz urobić radość? Dlaczego nie możesz nam sprawić radość? A muż sa nahnieva. I ten mąż się zezłościł. Ty mi nie dasz pokój. Ty nie dasz mi spokoju. Ty ma otrawujesz. Ty naprzykrzasz mi się. Ty ma na niejaki sposób terroryzujesz. Ty terroryzujesz mnie. Ja toto nie przyjmuję. Ja nie przyjmuję tego. Ale jego manželka chciała mu dobre. Ale jego żona chciała tylko dobre dla niego. A pre jego synčika chciała dobre. Dla jego syna, dla ich synka chciała dobre. A on buchol na štedrý večer dverami. I on trzasnął drzwiami w tym dniu. A pustil sa cestą naspäť do krčmy. I poszedł drogą z powrotem do karczmy, do gospody. A ciężkimi krokami. I tymi ciężkimi krokami szedł w tym kierunku karczmy. A jego synček otworzył drzwi. I jego mały syn otworzył drzwi. A w takich papuciach jego topanka. I w takich pantoflach. Snażył się do ocowych szlapaj położyć swoje nogi. Starał się do tych śladów ojca włożyć swoje nogi. A naraz ojciec spozorował, że jakiś dźwięk jest za nim. I nagle ojciec po prostu uświadomił sobie, że jakiś dźwięk jest za nim. Owzresa mówi, synku. Oglądnie się i mówi, synku. Prečo idziesz za mną? Dlaczego idziesz za mną? Niečo sa ti stanie. Coś może ci się przydarzyć. Je chladno. Jest zimno. Ochorujesz. Ty będziesz chory. Wraca späť. Z powrotem wracaj. Nie możesz iść dalej. Nie możesz iść za mną dalej. A synček mówi. A syn powiedział do niego. O, synko. Tato. Nic sami nie może stać. Nic nie może mi się przydarzyć. Lebo ja idę w twoich ponieważ szlapach. Ja idę w twoich śladach. Nasze dzieci idą w naszych śladach. Nasze dzieci kroczą w naszych śladach. Wiecie, z mnohymi ludźmi sam modlim. Wiecie, ja modlę się z wieloma ludźmi. Poczuwam mnohe wyznania. Ja słyszę, mogę słyszeć wiele wyznań swoich serca, ich serc. A ja mnohokrát počúvam, ako mladí kritizujú svojich rodičov. I wiele razy słyszę, jak młodzi krytykują swoich rodziców. A prišiel jeden mladý a hovorí mi. I prišiel jeden młodzik do mnie i mówi mi. A hovorí, bratčanko, nemôžem súhlasiť so svojím otcom. Bratia Aleksandr, ja nie mogę się zgodzić ze swoim ojcem. Ako môže tak podnikať, už je v mínuse skoro 2 milióny. Jak môže mieć taký interes, już jest w długu, ma dług 2 miliony koron. Jak to może tak to robić? Jak może tak działać? A sądził swojego ojca. I podawał do... osądzał swojego... Serce go odsudzował. W swoim sercu osądzał swojego tatę. A ja sam mu mówił.

Vďaka ti, Pane Ježiš. Dzięki ti, Panie Jezu. Za tvoju prítomnosť. Za tvoju obecność. O, ďakujem ti. Dziękujemy ti, Panie, za to, že nás večnou láskou miluješ. Že ukochałeś nas miłością wieczną. O, Panie Ježišu Kriste. O, Panie Jezu. Ďakujeme, že nás. Dziękujemy. Ťahneš za povrazy lásky. Pociągasz tymi miłością. Ďakujem ti, Panie. Dziękujemy ci, Panie. Požehnaj si nás. Błogosław nas. Oslobodź tieto serce. Uwolnij te serca. W tej chwili. Teraz tej chwili. W tej to chwili. W tej chwili. Duch Święty trha twoje powrazy. Duch Święty rozrywa twoje kajdany. A tu pieczęć grzechu. I tą pieczęć grzechu, która była na twojej duszy. Która była na twojej duszy. Na twoim świadomości. Na twoim świadomości. W sumieniu. W tej to chwili. Teraz w tej chwili. Duch Święty. Duch Święty. Skrze krwi Jezusa. Przez krew Jezusa Chrystusa. Omija. Teraz oczyszcza. Oczyszczuje cię. Oczyszcza ciebie. Alleluja. Bądź swobodny. Bądź wolny. Bądź swobodna. Bądź wolna. Chodź. Przyjdź. A nasleduj. I naśladuj Pana Jezusa. Od tej to chwili. Od tej chwili. Aż na wieki. I aż na wieki. Bądź mu wierny. I bądź wierny. Bądź mu wierna. Bądź mu wierna. Lebo on jest wierny. Ponieważ on jest wierny do ciebie. Amen. Milovaní bratia a sestry, drahí priatelia. Kochani bratia i siostry, drodzy przyjaciele. Táto chvíľa je zvláštna chvíľa. Tá chvíľa je takou šťastnou chvíľou. A Duch Svätý mi hovorí. I Duch Svätý mluví do mne, že sú tu mnohé srdcia, ktoré zápasia. Že ešte veľa je srdc, ktoré valčia. A takto hovorí Duch Svätý. I tak mluví Duch Svätý. Dnes, teraz, dzisiaj, kiedy si počul jeho hlas, kiedy usłyszysz jego głos, nie odchádzaj, nie odchodź, počkaj, zaczekaj, budem sa s tebou modlić, będę modlił się za tobą, pomożę ci, pomogę ci, padną z teba puta, i twoje powrozy zostaną rozwiązane, padnie wszystko to, co cię jeszcze, wszystko to spadnie, to co jeszcze ci, to twoje brzemiona, a Pan Jezus ci da plnú slobodu. I Pán Jezus dá ti pevnú voľnosť. Ale daj svoje telo. Ale oddaj svoje telo. Polož ho na oltár. Połóż go na ołtarzu. Žij na tomto svete bez nárokov. Žij na tym świecie bez očekývaň. Bez toho, že by si nárokoval na čokoľvek. Bez tego, že by si čokoľvek pragnul. A všetko ber z Božej I milosti. I všetko ty bierz z Božej łaski. Všetko, čo môžem prežívať, všetko je milosť Božia. Všetko, co ja mogę przeżywać, to všetko tylko Boža miłość. Boža łaska. Nerobím si nároky doma. Ja nie pragnę ničego, co jest w moim domu. Niektorí mužovia ešte ani nezjedia polievku, alebo ešte sa nechytili do polievky už. Wiedzia, że jest mało slana. I niektórzy mężczyźni jeszcze nawet nie skosztowali zupy, już wiedzą, że jest mało posolona, mało słona. Albo powiedzia, joj, już jest presolona, ja to już widzę. Albo mówią, da, ja już widzę, to już za dużo soli w tym. Wiecie, prečo są te rzeczy? Wiecie, dlaczego są tego typu... Nároki. Tutaj mamy te swoje pragnienia. Mnohokrát mamy nároki na... Swoje pieniądze, które si zarobimy. Wiele razy mamy jakby prawo na pieniądze, które sami sobie zarobimy. A nie masz odwagi swojej mężelce dać wszystko. I nie masz odwagi swojej żonie wszystko dać. Robisz si nároki na jakąś ciastkę. No, swoje prawo sobie robisz do jakiejś sumy. Daj wszystko. Wszystko oddaj. Aj to tam patrí, že polož svoje telo na oltár. I to do tego należy, żebyś dal svoje ciało na ołtarz. Aj tvoja peniaženka. I tvoje portfel. Všetky nároky. Wszystko, wszystkie oczekiwania. A ja vám môžem povedať, že to je tak krásny život. I mogę powiedzieć wam, że to taki cudowne jest życie. Pripravený som žiť ešte 100 rokov. I ešte som gotový žiť 100 lat. A pripravený som zomrieť už dnes. Ja równocześnie jestem gotowy umierać nawet dzisiaj. Alleluja. Amen. Amen. Alleluja. Buďte slobodní v imene Pána Ježiša. O, bądźcie wolni w imieniu Pana Jezusa. I bądźcie błogosławieni.